اللہ حرام کری دی نو اول آیات کی وئی اوہلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. چکلم احرام تڑ لے نخکار بن کوئی کار کول حرام دی. چکلا حاجی احرام تڑ لے جت محرمات الہی وئی خجی نوی نمبر آیات کے رستوائی نوی نمبر آیات کے خجی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس یقینا شراب جواری درگاونا او غشی دا پلید دے عمل شیطان دے دا محرمات دی. بیروستا آیات نمبر شپگ نوی کی وَحُرِّمَا عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا اخکار دا وجد مانے حرام دے ترچو پو اتاسو پو احرام کے ہوئی تحریمات العباد چھ مخلوق حرام کری وی دے اول آیات کے ہوئی وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامَ حلال شوی استاس دا پارا دا چلو رخ پو چاروی بہیمت الانعام البہائم زوات اربع قوائم دا چلو رخ پو چاروی دا زاننا تحریمات مکوی دا اللہ حلال کری دی. واتی نمبر آیات کی وی خجیل تو گو رئی واتے کی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم یو شید اللہ حلال کرے دے نو ولی حرام ہوئی پزام مانے. بیور پسیش پگ نوی نمبر آیات کی وئی اوہل لکم صید البحر و طعامہ اگر خکار دے در عبدال حلال لے پزام مانے محرام ہوئی بے یوسل درے کی ذکر کے یوسل درم کے ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام اللہ بحیر و صائب وسیل و حام دا اللہ نے حرام کری. کم سے سنا جب زام مان تاس حرام ہوئی اللہ حرام کری نے دی. نظر للہ دا اللہ پنمائی نظر دویم آیات کے وئی لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام بیزتی مکوی دا شعائر الله دا میشت محرم او هدیا قربانی او قلائد دا قربانی دا نزور الہی دی. بیروستا ونوی نمبر آیات کی وائی ونوی نمبر آیات کی خجی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والقلائد اللہ کعبہ بیت الحرام گرزولے او شہر حرام او قربانی وڑو غٹا. خجی پر نظر دا غیر اللہ مانی تردید دریم آیات کی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بیہ نظر غیر اللہ حرام دے. رستہ سلم آیات کی وئی قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث برابر نہ پلیت و پاک پلیت و پاک برابر نہ دے. اگر کب تعجب کی غرض دیتا اللہ الخبیث دیر والد پلیت مالا نو تحریمات الہیہ او تحریمات العباد او نزور الہیہ او نزور لغیر اللہ دا دے ذکر کئی او سورت کی رد دے دا شرک فیلی دا عرب دا دسترو یو سڑے با سفر لتا جال کے وہ مرغئی ناستا ہوا نو مرغئی تب گٹھ اور وارتا ہوا چې دا مرغۍ خې طرف ته الوزي کې ګز طرف ته وکه خې طرف ته وارو ته مسافر مې نه کېدو کې ګز طرف ته وارو سفر مې ناکاره دي. پیغمبر علیہ السلام د دې تردید وکړ مکینو طیورا فی وکراتها زیور کے مرغان لداغی پہ جالو کے مرغان مالو زوئی داربو یو بل بل نظریہ وا چ مرض پہ یو سڑی لگی ادھر نو پہ بل مان خام خا لگی دارنگ کے دائیں نظریہ وا بد پالی بے نیولا مرغان بے الزول او دائیں نظریہ وا چل سفر میں شرائشی نو دا سپیرا میش دا سفر آبائی بمگرووی او دا بیویلا چپ دے مرغانو کی او مرغد چاگی تا گونگی وی بوم او دا غا چا آوازو کی نو پلان کے سڑے نا جوڑا دے معلومی کی چمری نو عادوا چپ مرز خام خالگی دیو بلنا سفر بدپالی نیول او حاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی تردید وکا ویولا لا عدوا ولا تیرا ولا سفرا ولا حاما وشولی لا عدوا مرض دیو بلنا لازمی نلگی چکا سڑی مائی مرض ہو لگی دا بلتا خام خا لگی نا دیر کرتے مرض اپ یو سڑی لگے دلے پن اور سر وہ نہ لگے گی. یو بانڈا چیرا گئے رسول اللہ سلم تو یا رسول اللہ تو مرض نہ لگی زمنگا دسی اخانی تو سارا نہیں وہ سی دی اپری کی پمن اوخ رقم جا ناراشی اگب کی وردنا ہوزی ٹولو خان پمنش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سڑی تو جواب ورکا فمن اجرب الاول دے اولنی اوخ مانے پم چارا وستے دے نو آغی ویلے چھ اللہ وی نسبت دے پم دا پمن اوخ تا مکوی پا دے رستانو مانے پم اللہ را وستے دے. یو سڑے بیمار دے نور خلق بیماران شو نسبت دے دا بیمار تا نکی نہ دا بیمار تے اللہ تر نو پا غیب مو لگا پا منگیا مو لگا ولا وشل خبر مانی دا دوا دا آغا حدیث مقصد داو فر من المجزوم کما تفر من الاسد دو جوزامی سڑی نہ تجھے تیخ تکوال گتن چھ دازمری نہ تیخ تکے دا حدیث بنا دے پریز مانی جوزامی سڑے لر را روان دے خوال مورزا جوزام هغه مرض دے چاگی کی بدن رجی گی گوتی رجی گی وخر رجی گی اڈوکے رجی گی دیکھو عالم ورزا دا حدیث بنا دے پو فریض مانے. آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو جوزامی تویلا و تویلا کینا زما سپر یو کاسم این ڈوڑا یخورا سقتن باللہ و توکلن علیہ زما پا اللہ باور دے ازما پا اللہ توکل دے لازمہ سے روڑے خورا وشولے کل سقتن باللہ و توکلن علیہ تو چیرہ مرض لگے دلے نو پا یو کاسے اسے روڑے خورا پیغمبر علیہ السلام پا لگے دلے وے لا دعا پیغمبر علیہ السلام دے تردیدوں کو ولا تویرا دا تویر دا لفظ دو معنی دی یو مانا ولا تویرا دا مرغانو الوزول نشترے دی سفر نیکی و بدی کے نمرغان معلومی گی نا خجی دا تیر دا لپس دے ماندا چی بدپالی پا چامنی سا دیر کا تی خلق وی دا پلانکی چیز من کور تر آغی اللہ نمان دا خیر رزونه لی دلا سپیروالی نسبت دا ننگور تا کئی پلانکی چی دی کلی تر آغی لے کلی سپیرکو دا بدپالی دا او دا دا مشرکین و نظریہ دا انا تطویرنا بکم ومم معکم منگ پا تاسو بدپالی نیسو جی تاس راغلی منگ سپیرکلو زانسرا خجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تیرا دا سفر مبارک نظریہ وا او دا سفر نظریہ دا پختنوں کے مشتد ہے سفر چکل راشی نو زڑے خزیوائی بچو بار موزے سفر آبئی بموئی بچو سے بچو سفر آبئی نہ پی جانی زڑا خزا پلاری ہوئی دا سفر آ رہا تسپئی پلار کی ہوئی لو ادا سفر آ لیوانے سڑے پلارے کیوں لے ادا سفر آ رہا وہ سفر اب ہوئی گورا اور بعض ملکوں کی سفر جب کل ہوا تلا دا دیوالو نہ بے پو ڈانگو مانے والا داستنی اور جارو بے نیولے والا کور بے جارو کو آواز بے کو چینی کرال بدلاڑا وہ شولے سفر ہوا تلا بدلاڑ انہیں کرالا اوشولے اوپ دے ملکی دا پاکستان پا اوار حصہ کے اوپ ہندوستان او بنگلہ دیش کے پدے ملکی چوری دا دا سفر پاخیر نہیں چار شام بان دے اے اورورا یو تالے بد چوری دا دے تر نروانی بل بل آگ تر نرا چوری واخلا چوری ویسا پتاو رشید یکی رشید احمد گنگوہی سے وائی دو چوری دا پارا ہیت اصل نشتا دے او دا یہ رسم حنود استا ان رسم حنود استا او دا رسم دا ہندوانو دے پوشلے دیتا وائی دا سفر ببارک نظریہ چی سفر راغلی دا خبردار چی بارو نوزی سفر بموی پوشلے خجی ما تیو کسویلا وی نیمانی کنم حلسا وی دا سفر میشو خدا بچلو اختی کیوا او دا زان لناستا و جی پامیو کیو پیشور آلا او چگاڑی تی حارم پروتا و بالی مالی موتا پراتی و دیر مزیدارا و دی خزیویل چی پو دسی پیشو خمانوی لی دی چیزونا دا پراتی وی دی پیشویلا چ مالا دسی خزا نویل دلی چ پسولی اختی کی پسپرا کی دزان لناستی خزا مڑا شولا خجی وګوره سفر یو والا کنا ما تلی ر تو یو تو پوسنا کو خزا خزان لو سو کنو خزا مڑا شولا دا قصه چا وکړه دا قصه خلق دا چا بیان کړه جدی چلو شو دی خزا دسی ویل کو شو دسی ویل دا قصه به چا وکړه و شولې دی توای منګړت واقعات د خزو بے دلیل خبر فکر دشا او دا دے خز اسرا بیدتین مولین مرگری دی نظریہ دا خزو او نظریہ دا بیدتین مولین دا یا شاید دا نجدی نجدی دی او شلے دے خزو پر دے خیٹا مائن لکشانا سے زاندر قربان کڑا رہے او دا بیدتین نری دام دا خیٹ مکمل بندگان دی خجی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لا سفر اگور دا سفر نمائی رہ گئی ولا ہاما ہاما د گنگی آواز دا گنگے چشپی آواز کئی نہ چلو گی آواز ایسی بد گندی سڑی لگی مجھے دا آواز بے واؤ رے دا پلان کیا کاکا ہو بیگا بیمار ہو کہنا گا مری آواز خوش ہو کم خجی او پدی غرون کی او زناور دے لمبڑا گیدڑا ہو تو سو کوئی داغی دا آواز اندر سے خطری بندہ کے دے مجھے کلا گی دڑی لومبڑی با آواز ہو کو دی زڑو خوزو بویلا خلیس پیرا دا خلو دی ورکش لانکی ترو رئی ناجوڑ دا کی دیش چی مری دی دا خیلو دا لومبڑی آواز دا اسرائیل علیہ السلام دے دا مری خجی دی دیپا پکار دیپای چنکاولا دا نغری نبی ایرہ را واغستا او ایرہ بی سروار تزا خلو دیس پیرا دا ہیرا بے اروار تلا ہیرا بے دے مخی تا ولی دلا اس لبے آل تا پغر کس پیرا شدا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما وہ دا اللہ یولی قدرت دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شکا چا گزار کردے وا اگر کافر اس ترگو ترسولے وا دا خزی وای منخ دا پیغامبر نا چا کمی نیو چا دا آگے خواب ریشو رسولن سمان دا ہیرا نشی رسولے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے نظر تردید کو، لا سفر ولا عدوا ولا تیر ولا حام، نظر ختمش. د شوال پمیش کی واد کول دا عرب بد گنل، اور دے تو قریب قریب پختنو الفاظ دی عرب بویلا چ د شوال میں سپیرا کپ دے میش کے وادو کو نخد خاون کور نہ جوڑے گی. پختان وئی د دو اخترون پمنس کی ودو نہ مکوئی کہ غوخ پچاڑ بشے، دا قریب قریب الفاظ دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وی زما کوجدن دام پا شوال کی شوی وا، زما و آدم پا شوال کی شوی دے، لیکن زما و دا نبی علیہ السلام جکم محبت دے دون محبت نور زنانو سا نشتا دے. خجی سفر لچ بے سڑے تو نو لار مخیل بولا بڑی خزوار اللہ، ہائی ہائی سفر میں ناکار واپس بش سپے بولا مخلا ہوا رہے سفر میں ناکار دے. یو سڑے اوپ سفر مانے تو نپال بیچو دا پال میں اگو رہے جو پال میں خلے ہو کے خوش دے کہ دسے براہو تو امرنی ربی وہی سفر دے خلے زا او کنہانی ربی وہی سفر دے ناکار دے. پوچھو لیں پالگر پال گوری دا شرن پا ازلامو کی داخل دا ناروا دی. کراچی کے دو کسانو ٹکٹ ارسا اگستی او باہر تلا یو پالگر تا ادھرے دا نو پالگر چے پالوا چو نو یو تن تیویلا چے تستا کار خوکی گی دے بلتے ویل تستا کار نکی گی دادا نکی دو چو دے پھر آبان نکی ڈبا ڈبا ڈبا پولس را گوی داولوی وی داگشانا پولس پی دا پاس را باندے گی تانے تے بوتا تاندار تیل ولی وی دوشان قصه و تاندار پولست ویل نوری ووی نوری ووی تاندار پولست وی دغت وی اگه بابا تا اچا چه پارو ناچل وی بابا چه سار را پاچه گی اول زان لپالا چه چه نن والی که گنا چه پا کم او رز والی که دلی پا او رز مره وزا او چه نو والی که دلی را وزا پیکر دشو. حضرت شیر صاحب نور اللہ مرقد ہوئے را وی قصہ خانہ کی را روانا یو پالگر ناستو ما تیل چی شیخا مال چی جراشا مال چی سکے وی چی پال لگورم مال چی سونا ساخ لیو چی تانیز وی ما تیل چی را تانیز پزی وزر روپی در کما اول زان لپالوا چو دی غرموک و سو پوری ناستی دا غرمی دی غرموک و تر سو پوری ناستی پال زان اول واچو وشلی پالگر چرے اگر اوگئی خطیب سے بیلا وی پیر بابا تلاڑا ما وی جی پیر بابا قبر خواتا ورلم وی پامیو که یو داغا چو منجاور چو داغی لاس نو وی ماو تویلا چی علکا تا دی پیر بابا منجاوری ویل چی آو وی ماو تویلا چی وقت چو نکیو چی دول اسکالا وی ماو تویلا چ دولس کال استاد التوشو او استاد اللہ سے جوڑ نکلو پھر چنا وہ ازما خدا خیر ہو ذریعے پھر بابا راغل سڑی حاجت پورا کری جتنے دولس کال کے جوڑ کڑے نے مادوی ازما پہ یو گھنٹہ کسے کیا روکی دادا کار کا بول سڑے نہ دے وہ جبل میں بولے راگے پی نہ وے وہ ماں تیل جستا سو نہ عمر کی ہوئی جی لس کالا وہ ماں تیل جخی دل جوڑی کڑی نہیں وہ چنا اخبو جوڑا بول گرام بھائی جوڑ کر ان دی ما تیل جس ما خدا خیلو دی پھر بابا نے سوال کو ماں کچھ تا لس کال تیر کے استاخ پی نہیں جوڑ کس ماں بچ کیا روچ وہی بل بل میں بولی تھا کہ بل میں بولی تھا آگے استر گا نا وہ ما تیل یار سونا وقت تیر کر پھر بابا سے پنزل لس کالا اب دی پنزل لس کالا کہ تال استر کا کہنا کھو دا بل چنا ازما خدا خیل ہو جی سوال کو مجستا پنزل لس کا لے کار نشی کول ازما بچو کی زنہ لارم پوشولے پا دیت طریقے سے چو پالگر وی یو دغوی منجور وی اگر زان لپال نشی چلے چو پا خپل زان جوڑ کی چو پا خپل جوڑ شد بل بچو کارو کی پوشولے یو سپے وی لگے او جرن دے چٹلا نو بل سپے راگے داگی دوبرے چٹلا اگر یو لکی ایدیشی چی دی سپی دی دوبرے نسرا وطلی مالم خواد سرا کی تول دا جاہز زامن دی جاہز با وڑو تاویل وڑو راش ای پلان کی جاکی تاسو دی جاکی ناسی لو بی کوئی او پلان کی کاکا خیرات کڑا دی ما شمان چی بروان شو داوام سروان شو وی کی ایدیشی خیرات باندی از مان پادش او شلی خجی سفر چی بے کاؤو پا سفر کی بولا چیر تا خزم خیل ور لاس بے بولا ور اگر ہاں سفر میں ناکار دی بے واپس وشو دا شرکی نظری دی یو وعدہ چی بے کاؤو نو وعدہ کی ویل چاول محرم میش گورا وعدہ ونا کئی دید دا ماتم میشوی ماتم او شل خبر مانی شیخ صاحب درستم ویلا وہی ماتم چرے اصل کے دے ماتم ماتم مانتر وہ سب اور دامیش پورا نہ شولا ہمیش دا پارا ناقی صدقہ ماتم دامیش دا پورا شوین دا خا ماتم دا وہ جید غم میشتا پھر ایک وعدہ نہ کہوئے کہ دا بزرگ میش راشی نو یو ڈولی دس روان دا بل دس روان دا ولی بزرگ دا تیری گی او حالانکہ دا چلور میش دا محرمی دی کم حکم چ محرم دے نو آغم حکم در رجب ہم دے رجب کے واد ودن ڈیر اب محرم کے بندیز داد زان نہ طریقی دے خل کو جڑی کر لی خجی کم زنانا چ واد کی گی ددی وختب آغ خز برابر چاگے واد کڑے و خاون دے جو اندے او چوادی کڑے چ اولی زوی شوی خجی دسی خزب اولا سر نکی چه آغا کنده شوی یا اول زن لور را وڑی او که دوشان خزب اولا سر وکا نو ده دی خزن بخاون مل شی او یا با اول زن لور را وڑی و ده دی خزب او ده اولاد ده پیدا که دلو بمند که کم را بیتارا چه دی خزب اولا چیر تا ویختولا گوتی ور وڑی نو خاون بمری ده بمند که چرا بیتارا دے تو دوستانو شرکی نظریہ بس دغ وقت کے دخل کو بدی عزر کی بے غم داغ زنانہ بزرگ کی بامیش دپال غم جزما اول ظلم نے بچین دے شوے الک نہ دے شوے ازما خاون مل لے داغے سب دا امیش د پال غم جسم میں ڈوڑی تم نفری دی پوشلے اوکل چب زنانا واد کے دلا نو بل لاٹین بو ستا دا بل لاٹین والے وجہ مخین رناشی یعنی سڑے چے مشرک و بدعتی کنا داغی عقل بالکل نی عقل نپا کی دا نور پا دی رنا مانی یقین نو چے مخی با رناشی دا لاٹین پا رنا مانی یقین نو حالانکہ دا لاٹین رنا پا مقابل دا نور کی ہیچ شیئے ندے دا لاٹین رنا چی دا د نور په مقابل کې رڼا نشي کولای د لاټین رڼا خو بچ د شپه کې رڼا کې د ورځې خو نشي کولای د ورځې بل لاټینو سره بوته وجه د مخې نه رڼا شي خجی چې کله زنانه به رسخته ولا نو په پلو پورې ول اوربشه وتړلې نو چې اوربشه به کله وتړلې وای ولې چې اوربشه ډیر شي اوربشه خو یې خره خوري نو مطلب دې کور د خره راولای خری ڈیر سی غنم تڑی بے میں خبر ہے خود میں خبر ہے دادا چاہے کور کی اور بش پرتی کندو کی یا پو خمبا کی پرتی دی او غنم پراتی دی پا آغا غنم و پاگ اور بش یقین نو چدی لکنی اور بش بڑیری گی غنم بڑیری گی اور جب پلو پور بے ولو تڑ لے دے میں بڑیری گی حال تک خل اب خطب ہے کل بوت لا الک وہ دڑائی مانے کی نا چدرانشی دڑائی مانے کی چدرانش ننا پدی ندرنی گی دا دڑائی اور پورے وہ تڑائی دا دڑائی اور پورے کلک پدے ملا پورے وہ تڑائی نو الا بدرانش ہو شولے خجی بے چکل دریوراج ہوا دا کٹ نہ رکھو جی کہ مانس تو اندر رکھو جی اب کدا کٹ نہ دریوراج رکھو جا شولا مداخذ بس پی رہی دا بس پک اسپاندش کچھ درے مورد میں لاکوش بے بچی آلا سوٹے راوڑے تپے کے تپا نکری دل پلاس میں پوری کی وشلی ولی چه غواگانی پی دیریش میخی پی دیریش اپا بازی وطنونو که منگی ورکی وی گدر للاڑش منگی نو براوڑی منگی کی براوڑی نو گدر لپاغ جامو کزی طول الکام و تا ولاڑی پام کهی جد پلانی خان خزر روان دا چه منگی او گوری سن قدمو نگدی دا دیتا وی شرکی او بیدعی نظریه دا رسمونه پا ودونو که رسمونا پا غمونو که رسمونا پا میشتو که رسمونا محرم میشت چراشی یو خزا یو بالتی یو تاتکی یو رمبی دا دری وصلی دی دا ایزان ساغست دی او دا گرگخی گوند روانی گرگخی قبر تر روانی چکه دا قبر نگیاگان وام و خواه را پیار چوم نو شگی و لراولی دا خوال نب دی قبر مانه چهی گیاگان پرمبی مانی ہوئی او پا بالتی که ولو براوڑی دا او پا دی قبر مانی اڑو ولی واڑی دا جی دا مڑی تگیشوی دی چی دا او تگیشوی جو بوز کی دا خود رخ خبر دا وی تب تگیشوی پا دی سر دلو براوڑو ستارتن دا و ماتشی یا تو کز کز کی نا او پا دی چد دا پاس و براوڑو ستارتن دا و ماتشی او دویم دا چې امړه په اړ کې نه تګی کېده او په شکال کې نه تګی کېده د محرم میش په جمی کې راړه په جمی کې تنه غوړه غسته تګی کېږي خاجي رمبه ټاټکه بالټه د درې قسمه وسلې دي او دا د محرم په میش خځه رواني دا غیاګانې ووي حالانکه غیا وال د قبر د شران نه روا دي نور خاورې په قبرونو اچل شران نه روا دي او هغه او بکول او پلان او دین داسه شری دلیل خو په نشته ده خاجی نور رب العزت په دې صورت کې د شرک فعلی تردید کوي او د شرک فعلی تردید د دې وجه نه کوي چې خلکو کې کوم غلط نظریه چې دا نظریه ختم شي د دې وجه نه الله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود د احکام مکمل تاسو راتګو کې فکر دې شو خجی و اسپی چه بانگو کی نو دی اسپی بانگ سا و سنگ دقیقی کلا کلا وی جی چرگی بانگ کلا دی سا و سنگ چلکو حلا لو بین منگوی و نسه با دا چرگا چه بانگ کئی نو در دیر مڑخ نه کئی چه دیر سربشی نو بانگو نو شروع کی چرگا ما لالا وی دا خز چه تپی کئی پا دی ریوٹیشن و ٹیویٹیشن دا لالی کئی خزه چه بانگو که کنه دا مکرو ده ده خزه آواز چه دانه رواه ده چه بزور چه غیوبه سی و که چرگی بزور آوازونو که دانه رواه نده باقی سپه چه ده سپه ده بانگ پا وقت که آواز کهی که دهشی چه دا سپه ده بانگ پا وقت که ده بانگ اجابت کهی خوشول خبر امانه او یاد دسته ده چه ده سپی تاقا شیطانان خکاری دا شیطانان منډې وای نو با اسپه چغی وباسي شیطان به خو ما انتریږي دا غي د وجنه دلی وای چغی وباسي او شول خبره مانی او په دې مانی چې سپیرواله ناراضی کور سپیر کیږي یا دا محلس سپیر کیږي دا وجند خجی نو خبره ده چې دا سوره مائده کې رب العزت تردید کوي د شرک او د شرک د اقسام او دا شرکونه او دا رسمونه دا دی خلکو پا میشتو کی دی دای پا جمعو کی دی دای پا ورزو کی دی دای پا غم کی دی دای پا خادی کی دی آغا طریقی شرعان درست دی چه کم قرآن و حدیث ویلی او چه قرآن و حدیث نیویلی آغا طریقی طول ناجائز دی پا کاردائی چه پا ناجائز طریقوں سے سڑے روان نشی اوفو پروالے وکی بالعقود عقود پا احکام الہیو باندے مدارک وی من تحلیل حلالی و تحریم حرامی دا اللہ حلال حلال گنی دا اللہ حرام حرام گنی چا اللہ یو شے حرام کرے حلال گنی اللہ یو شے حلال کرے حرام وی ما حرام کرے حلال وی ما عقود عقدنا ذکر دا عقد مرات احکام ذکر دا عقد مرات عهود چکم لوزنم کڑی بدی لوزنو پروالے وکی یا ایوہ اللذین آمنو بالعقود مومنانو توی اے مومنانو پروالے پا لوزنو مانے وکی یہ جماعت کیا بلزی و مولانا صاحب راغلے و دایاتی ویلو یا ایوہ اللذین آمنو بالعقود منگو یاو سیبا یا ایوہ اللذین آمنو اوف بالعقود پخبلو لوزنو پروالے وکی دی مولانو ویلو ووٹ مکی لور کوئی کہ امریکی لور کوئی دا ووٹ چلی مکی واغست اگر مکہ کم زیکی دا وشولے لو زیکڑا دا مکی مکہ کے جکم قانون دے اسلامی دا اسلامی قانون ویل نجاری کوئی وشولے قرآن اسمانی دے ووٹ لور کش دا اسمانی قرآن کم زیکی دے دا ول نہ جاری کی گی اسلام منگرا ولو اوٹرا کئی یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود مومنان اے وئی مجھے کم لوزنم کڑی دا پورا کئی ہوشلے اوٹ خلقو دا دیر پارندے در کڑے یو دا امین اوٹ نہ جی یو دا مولانو امیلا چ اوٹ ور کئی وئی نالے برال پخے کی سڑک برال جوڑ کی دنیوی کار برال او کی خو ملال چه ووٹ ورکی ده ده پاره نورکی ناله خود اگه امی سڑم پخی سڑه خود اگه امی سڑم جوڑه او ای ده ده ده پاره ووٹ نیدر کل چه ما شمان لپ خلو کی تاج کی کوای ای سیبا اکم چه با قرآن مانی پاس شوی دی کنه داغی پاکت دای خلو ده ما شم واده کل نه او تاج کیو تا کی وشه دای داغو ترسید عهده ترسید دلی نه وشلے نو چې کم سیمانه تاسو له ووٹ در کړلې دغه چیز ولې نه کوي باجول کی ملا بیان کو په بیان کی ویلا ورونو یو خبره تکوم امریکا د ملک نه شړل غواړي کې پاتې کېدل یو په پاکستان کې اسلامی نظام غواړي کنه دوا طالبان واپس کول افغانستان ته غواړي کنه دیول دا ټول خې خبرې دي وجہ غواړي ووٹ ما دراکی امریکا له شړما تلکی له اسلام قانون اسلامی قانون راولم طالبان درو ته بچان کوم ووشله ووټ ول ورک نی اسلامی قانون راوستو نی امریکا وشړلا او نی طالبان راوستو نو قران خو یا ایه الذین امنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو پورواله په لوزونو وکئ چې د خلکو سم کم لوس کړه غلا وس پورا کړي ها پورا کولای نشي د پجیرو گاڑی کې مسورې گئی لنګ روزر کې مسورې گئی استعفا مکمل پیش کړي عوام ته چورو را ووټم را کړو دا کار مونږ نشو کولای مونږ به دې کې ناکام شو چې ناکام شو لہذا ستاسو د ووټ مونږه قدر کوو مونږه مکمل استعفا حکومت ته وړاندې کړو هوښونو خلکو به دې پوښي چې آو دی خلق دی یو محنت د پاره تلو خغه محنت کار نه کوي نو چنه کوي نو د دی وجنه د مکمل استفا ورکړه تاسو له چې ووټ درکړل نو ووټ یې دی پاره نو درکړل چې صدر صاحب وردی کمیس به وباسه کنه به وباسه پرتوک به وباسه کنه به وباسه بوټان بل لري کېو کنه اګلونه چې لګول دا بل لري کېو کنه ورورا هر ورځ اخبار چې ګوري وردی لردا وردی بردا وردی یعنی دو کال دو نیم کال تیر شلا وردی زیت رانه دا از ما خیل چه با پینزو کال که وردی نرهی زیتا تا پینزو کال با تیری گند وردی مسئله با ختمش بچه وردی مسئله ختمش دی بمرا کش یا ایوها الذین آمنو منگو علماء مومنانه وی منگ ستاسو قدر کو ستاسو احترام ساتو تاسو مومنانه وی اوفو بالعقود وروالے وکی پل اوزو نمانے او کنور چا نشے کولے دا کیبلی خو گنڈے کئی کنا ستاسو حکومت دے دا کیبلی گنڈے کئی چرا خلق پاسقان کی گی نا پاجران کی گی نا دا گنڈے کئی کنا دا کیبل و مشریم دیتا والش اوالش شویدہ چی کیبلی تاسو خورا ہوئی سیبا وشولے کنور چا نشے کولے دا خوشے کولے چی بشناختی کارڈ کے دا خود تصویرون دا بند کئی ناری نو تصویروں نے راجی لیکن خزو ہی نہیں تعلیم تحاجی تپریزگار سڑے و خضب ایدو شناختی کار پا تصف و شناختی کار کمپیوٹر تا کلک ادری گی یہ تاو مخامخ ادری گی دا خوشی کا ولی کنو وشول خبر امانی خجی دانن سینما که وی و بار بودو نمال که وی بار بودو ندو دری وزید رکلو اگرم طول ولک بل کرتا منگ وی و دا بار بودو ندیگی دا دن سینما ختم کئی سینما کے جکم پہش کی دا ختم کئی بوٹ پل ختمی کی اور بوٹ جرے بوٹ دے لے کے دن کار شروع دے دا خو اسلام نہ دے پوشلے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو پورا والے ہو کے پلوزنو کم لوزم کڑے خلق سے پورا کئی او کہ لوزم پورا نہ کہ گورا بے ایمان در کی نہیں یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو پورا والے ہو کے پلوزنو مانے منگ دا علماء تردید نہ کہوں چا دا علماء تردید کہوں منگ ویو عالم چا دا صدا پارا دے گا کار دیو کی لو ان العلماء سانو دین لسادو بیہی علماء دین ساتلے وینو دے مانے سرداری کولے علماء دا دین دا پارا تلی بکی دا دین وسائتی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اوفو بالعقود پورا والے ہو کہ بلوزن مانے پورا والے ہو کہ احکام الہی مانے احلت لکم بہیمت الانعام حلال شوی دی استازو پارا دا چلو رخ پو چاروی دا دا زان بہیرے و سائبے وسیلے مجوڑا ہوئی دا سان دے و دا گرد دے و دام ساتلے دے دا چا پٹی مانے ورزی یہ چکک بودا چوک نکی دا زان تحریمات مجوڑا ہوئی او حلت لکوم حلال شوی استازو پارا بہیمت الانعام دا چلو رخ پو چاروی الا ما یتلا علیکم مگر ہاغ چو چلوستلش پتا سمانی تحریمات الہیہ غیر محل السید و انتم حرم غیر محل السید تذکرہ کی اخن درویزہ سے بوئی اے بچے تال تعلیم الہی درکڑے شو اور تا تعلیم قبول نہ کرو ستا حلال مردار وگر زیدو سپے کہ نجس العین دے آخر بند تعلیم قبول کر آگے مردار حلال وگر زیدہ سنگا اے بند تال تعلیم درکڑے کے چہاجی سے ورا پہالت دہج کے بخکار نہ کے حاجی سے بور گئے اوخار وہ کو کار چکاو نا بسم اللہ اکبر ہی پیوے ہو چاڑے پہ راخ کل رگو نے ٹول کٹ کرو شریعت حکم کڑے جلا گورا مردار دے چوے نخورے حالانکہ بسم اللہ ہی پیوے لینا ہر چی کڑی دی خدا مردار دے ولی در رب العزت تعلیم قبول کڑے نہ دے سپیل انسان تعلیم ورکا سپیل آر او دخکار نے سائی استلے دا بسم اللہ اکبر ہی لے او سائی دخکار نے استلے دا روغ جوڑے لنور را وڑا ساتی وطلی دا دا تا سوخ رای دادل حلال لے سپی تعلیم قبول کا داغی مردار حلال شو او تا در رب العزت تعلیم قبول نکو اگر ستا حلال مردار شو دا سپی نلان دی بغیرتا سپی چرے شناختی تا خپا اوچا تا کی خزی تا او چر چر میتیازی بوگی و توی بابای چر شکاولی او توی نا بابا را منی کٹاڑی بابا می وای ود سپینه لاند دی غیرت غیر محل سید وان تم حرم او خدای پاک بده سے لعنت منه اخته کړی و چې ټول ول سپیلم وای پی سپیلم وای یو صابون روزانه د سپی وځی پره کله د سپی پر شوندک کی ګوتی وای کله په سر وته ګوتی وای سپی یو تر ته زور کی دابل تر ته زور کین و شو له خبره مانه غیر محل سید جو نبی حلالون کی اخکار لرو انتم حرم پتا سے حال کے تاسو حرام تر لدے ان اللہ بے شک اللہ یحکمو بے شک اللہ پیسلہ کئی ما یورید چلاو غاڑی دویم مسئلہ نزور الہیہ یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تحلو شائر اللہ بیزتی مکوئی دا علامات دا اللہ دا احکام دا اللہ لا تحل شائر اللہ قرطبی وی لا تحل لا تعتد تجاوز مکوی او شعائر حدود دا اللہ شعائر دین دا اللہ. امام راغب اصفهانی وی کل ما یتقرب به اللہ کم شے چی سڑے پہ زان نجدے کہ اللہ دے دا شعیرہ وی عطوا وی تمام ما امر اللہ به و نہا عنہ کم اچھے زنمانی چی اللہ امر کردے و نہی کردے شعائر وی. اے مومنانو بیزتی مکوئی دا شعائر اللہ دا علامات دا اللہ جماعت دا اللہ پا شعائرو کی دے پا دیکھ نیغ نیغ ملگا اے صاحب ملا تقریر کئی دا پور دا شا زندہ بات مور دا جماعت کی نیغ نیغ ملگا جماعت کی آتن ما چوا دا تو خو بیزتی کے جماعت کی شپیلی مووا لانٹر آ چای نو پا جماعت کی شپیلی شروع کی لاسٹ قبول شروع کی نہ لاسٹ کے شپیلی وے دے چلو کہ سوڈا میرا والا اگا گڑاو پری جماعت کے ہو چلے دے توئی دا شاعر اللہ بے عزتی. اے مومنانو بے عزتی مکوئی دا شاعر دا اللہ دا حدود اللہ او بے عزتی مکوئی والا شاعر الحرام او نگا میشت چکم عزت مند میشتا ولا لہدیا وڑا قربانی ولا القلائد نلوے قربانی ولا آمین البیت الحرام او نہ کسان چ قسکون کی دے بیت الحرام آمین قسکون کی مکہ چکل فتح شلا صحابو ارادہ اکڑا چکم مشرکین حج درازی وی دا بند رازی ندامن ہے ولا آمین البیت الحرام خجی بیت الحرام چو اغیر رات لو صحابو بندول اللہ حکم کو ولا آمین البیت الحرام بیدا حکم منسوخ رے پا سورہ توبہ باندے سورہ توبی آیات چی نازل شو برات من اللہ اعلان دا جدا والی دے چلور میشتے اگرزے دینا برس اندرازے خجی خود دویم صحیح وجہ دادا چی صحابو چکل مکہ پتھا کرلا دسی خلقو چی دا صحابے بند کریو دا مکینا لکا حدیبی کی اگر خلقو انی اسلام را وڑے دے چی اسلام را وڑے دے دا صحابو پا ذہن کراتلا چی دی خلقو خمنگ دا خانکابینا منی کریو آن کا اسلام را وڑے دے خدا بندو رب العزت حکم وکنا چی اسلام را وڑے دے ولا آمین البیت الحرام او مبندوی قسکون کی دا بیت الحرام یبتغونا لٹئی احسان دا طرف درب دینا و ردوانا رضا مانتے و ازا حللتم فستوادو او کلچ زانونم حلال کرو مانا دا احرام نم زانونم حلال کرو او دا حرم نراوت شرط پکرا چی دا حرم نراوت لئی نو فستوادو خکار کوئی فستوادو امر دے چی دا حرم نکر راوت احرام نپارغا شوی نو خکار کول لجائز دی جی دا بابا خواتا گورا چه دزونا که او که دز دهو که توپک نمو دیو بروانیش دا تحریم پزام منی کرده ده ولا یجرمن نکوم باعث دینه که تاسو لرا را دینه که که تاسو لرا شنعان و قومین بغض دیو قوم انسود دو کوم چه بند کرده وی تاسی دا مسجد حرام نا را دینه که که تاسو لرا انتا تا دو چه تاسو زیته که وی و تعاونو امداد کوئی پنیکی مانی و تقوی و پریزگاری پریزگاری حقوق اللہ او بر حقوق العباد بر توحید تقوی سنت رسول امداد کوئی پنیکی مانی و پریزگاری مانی و لا تعاونو او امداد مکوی علی الاسم پا گناہ مانی والعدوان پا زیتی باندی اسم شرک اعتقادی عدوان شرک فیلی پا شرک مانی چاس امدادو نکوی او یا اسم شرک او عدوان بدعت د شرک او د بدعت سره به بدعت سره په دې باندې چا سه امداد مکه وتق الله يرو کې د الله نه بشک الله د سخا عذاب خاوند محرمات ذکر کوي خصوصا نظر لغیر الله حرام شوی د پتا سمان مردارا اگر سرور محرمات والدمینا ولهم الخنزير وخذ الخنزير وما هغه خبره هغه کلمه او ہل چاواز چت شیل غیر اللہ دا پردن نجدیکت دا غیر اللہ بھی پر غتی سر دا حرام دے والمنخنقہ تو خپکڑے شوے منخنقہ زندے پڑے او تا چلے شوی خپکڑے شوی او ساتے او خطلا والموقوزتو وحلے شوی گزار پہ شوی دے والے شوی دا ساتے او خطلا والمترددیتو رغختے دا غرن را ور غختا تجرا رسیدے ساتے خطلے وا والنتیتو چرکڑے شوی پخکر یا پا بل سبان دے تجرا ور سے راگن ساغر نتیت چرکڑے شوی وما کل سبو آو چی خوڑی دی درندگانو درندگان چاروے وہ تختہ سائتی ویستلا اللہ ما زکیتم مگر آغا سے تاسے حلال کی زکیتم زب ہے کئی دا اللہ استثناد والمنخنقتو دینا رستلا او دا اللہ دا طول محرمات سن لگی گی چی دے طول محرمات دے حلال کا چی مردار شوان مردار بے حلالی کی سنگا مردار خوی چی حلال چی مردار شی او دم دم بسنگا لالے اینا بسنگ علالے خنزیر وما اوہید لغیر اللہ ننت دا اللہ ما زکیتم متوجید منخنقتون رستا یو چاروے زندی شو خپی شو سات خطل لمردار دے بس ساپ کیو علال لکو بس جائز دا موقوزا و علی شوی سات خطل لمردار دے او کتر اور ساپ کیو علال لکو متردیر غخت دا غرنا کتور ورد سات خطل مردار دے او کسا پکیو علال لکا علال لنتی هم دا غشانا درینده چارویت سملوله دے تور لسات خطل دا مردار دے او کسا تی نو خطل دا درینده تی وشڑا او علال لکا وما زو بحال النصب او هاگا چیز چلال شوی پا درگا ونمانی درگا گتوی ونوی او تقرب دا غیر اللہ دا پارا و انتس تقسیم بالازلام او آغا تو جی تاسو تقسیموی پا درگاون پا غشو باندی دا غشو تقسیم یو طریقہ داوا غشی با یو منجاور سوا دری غشیو یو غشی معنی بے لکلیو امرنی ربی پا دویم غشی بے لکلیو نحانی ربی پا دریم غشی بے لکلیو غفل خالی سڑی و یو کار کوا منجاور لورگی حدا روپی واخل از ما پا پالوا چا پال کے با آغا شراو خود چا امرانی ربی وی کار میں خده نهانی ربی وی کار دی ناکار دی تا غفل براو خود وی روپی بلا واخلا زما پارا بیغا پالوا چوا نو دیتا وی تقسیم بالازلام تقسیم بالازلام دویمت طریقه داو چا یووخ با لسو کسانو شریک علال کا بیداغی دا پارا بی برخی مقرر کری د یو غش د پارا یو برخه د دویم غش د پارا به دو برخه د دریم غش د پارا درې برخه چلورم چلورم د لس د پارا لس برخه کچرته به به خسن واچو کدا غش ود چارا و چې د لس برخه به پلیکلې وي نو خوخ بټول یو سړی یو لانور بټول پاتش او دا جواری دا دانا روا دا فانتس تقسیمو بالازلام او چه تقسیم کوئی تاسی بغشو باندی زالکون فسق دا شرک دے الیومن امرزی ناومید بیا آخلک چه کافیران دی من دین کم ستاسو دین نا دین کامل شوئے دے کافیران ناومید دی دا دین اس باطل اولے نشی دا قوی دین دے مداری کوئی ایوب تیرو چه باطلی کین فلا تخشوهم ميري گد دینا وخشوني الله زمانہ ويري گئی اليوم اكملت لكم دينكم نن میں مکمل کرے استاسو پر استاسو دین واتممت عليكم نعمت او پورا کرے میں بتاسو من خپل نعمت ورضيت لكم الاسلام دينا او ورکرے دے ما استاسو پر اسلام دین شریعت اکمال اکمال د فرائض او د حدود اکمال نفع شڑل دا مشرکین دا بیت اللہ نا او اکمال دیتا وی چی دا دین منسوخ کی گی نا او اکمال دیتا وی چی دا دشمن چی کمیر واغا زائل شولا او اکمال دیتا وی چی دا دس شریعت دے چی دا و بل شریعت منسوخ کی گی نا اتمام اتمام شڑل دا مشرکین دا حج نا اتمام ہدایت پر طرف دے ایمان اور اتمام غلبہ کول پر دشمن مانے چھے پر دشمن پر غلبہ حاصل ہے کی ملال قاری وی دین کامل شوئے دے فلا نحتاج فی تکمیل الدین الى ما سوى الکتاب والسنة منگ نیو محتاج دین کامل کو سوا دا قرآن و دا سنت من قرآن و سنت مانے دین بالکل مکمل شوئے دے. امام مالک وی من ابتدا فی الاسلام بدعتن و یرا حسنتن چاچ بدعتوں کے پہ اسلام کے عہدے تب حسن جی خیستہ بدعت دے فقد زاماد اسڑی گمانو کے جو محمد علیہ السلام خان الرسالہ کدی خیانت کرے پر رسالت کی پوشلے. حدیث کی راضی ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے یہود را لا امیر المومنین ستاس پہ کتاب کی آیات دتا سے لو لئی کہ دا آیات پہ منگ نازل شوئے وے دا ورز ومنگ دا اختر ورز مقرر کرے وے کوئی کم آیات دے کوئی دا آیات حضرت عمر تے کی نہیں منگ تا دا ورز دیر خم علوم دا دا جب کم ورز نازل شوئے دا یوم عرفہ وا او دا عرفی منگ سونا تعظیم کو او رز دا جمعیم وا وشل خبر مانی او دا آیات چکل نازل شو نو بکا عمر اجاڑ دے چاہو تیل عمر ولی جاڑے وی پیغامبر علیہ السلام دا اکمال دین دا پار راغلے وہ چی دین مکمل شو مالیو چی پیغامبر زی او دا آیات نازل شو دے دا حجت الودا پو لسم دا حجت الودا باندے یا پا نہم دا جل دا دا عرفی پا رز پا نہم مانے او دا پا حجت الودا کی نازل شو دے دا دین نبی علیہ السلام روز تا وقت تیر کرے دے یو آتے ورزی وچی یو آتے ورزی پیغمبر علیہ السلام جو اندیو اس دا عیسیٰ پخپلا وکی دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگ ورز معلوم کی دا ذلحجی پا نہم مانے دا آیات نازل شوئے دے نو یویش رزی پاتے شولے ورپسی ذلحجی سے محرم دے محرم دیرش دیرش او یویش یو پنزوس سفر دیرش جو سفر دیرشی نو دیرش او یو پنزوس یو آتے ورازی چی پورا شلی نا دین روز پیغمبر وفات شو در ربیع الاول فا اول تاریخ مانی پیغمبر علیہ السلام وفات شو دی. دا یو دی میشتو کی کل کلا ناقص میشتی دا میشت دی لحجی دا دیر شو نا دی یو کم دیر شو نو شل دی پات شلی خجی دا محرم دیر شو نا یو کم دیر شو یو کم دیر سو شل یو کم پنزوس شولی سفر دا یو کم دیر شو نو یو کم دیر شو او یو کم پنزوس دا دو کم آتے شولی ربیع الاول اولنی ورز دویم ورز دریم ورز وشولی خبر مانی پا دی مانی تاریخ پورا شو یو آتے ورزی پورا شولی نبی علیہ السلام در ربیع الاول دریم یا چلورم منی وفات شوئے دے یعنی دے مانی اتفاق دا علماء دے چہ دا آیات کریمان روز تا پیغمبر علیہ السلام یہ واتے ورز جون تیر کردے دے او آغا تاریخ را مشہور خلق تاریخ ہوئی بار وفات دا تاریخ تکنے دے اتقان کی امام سیوتی اول جل صفحہ ویش کی لکلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ربیع الاول پا اول یا دویم یا دریم تاریخ منی وفات شوئے دے جی عید میلاد النبی او بار وفات پوشل خبر مانی حالان کی شری مسئلہ دا ندا یو سڑے وفات شو داغی کلیزی بنا مناوے پوشل دا سنت طریقی دا پیغمبر نے خلاف یو طرف تو سنین کئی برتا تو شیگان کئی بے چپ ضلعت دے تو سنین پہ شیگان مانے چہ کلیز آگئیم کئی ادئیم کئی سنگا آگئی کلیز دا محرم دا حضرت حسین کئی دیر اور باور وفات کئی پہ پلان کے ورز پلان کی سر صحابی مر لے آگا ورز کو اے پہ پلان کے ورز مانے حق نواز جنگوی سے مر لے دے دگا کو یو طرف دا خود شیعگانو کلک مخالف نو تازو کلیزا ولی مناوی ازامات صاحبکم فترکو حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دے چی کلا مرگر ملسو نو بے میادا ہوئی میادا ول سا مطلب بے اولا کلیزی کلیزی مکہ ہوئی کلیزا دا پلان کی دا ہو کلیزا دا پلان کی دا ہو کلیزا دا پلان کی دا دا خوب دنیا کی جن نتی روئی دا کلیزی بار کالی کوئی ار کالی الیوم اکملت لکم دینکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی اپاد سوئے دے صحابوں کے چا کلیزا ندہ کڑے دا ہو پشپگم صدی کی یو بیدتی و معتزل سڑے پیدا شو آغ بیدتی مولا و بیدتی بادشاہ دا شروع کرا ہوشل خبر مانی صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام و تر دیر گرانو خود پیغمبر کلیزا ندہ کڑے تابعین ندہ کڑے تبی تابعین ندہ کڑے ننو دا زی اکملت لکم پورا مکستازو پارا ستاسو دین او پورا کلم دا پا تاسمان اخپل نعمت ور کلم دا ستاسو پار اسلام دین فمن استور را پا سوچ محتاش فی مخمستن پولگا کی غیر متجانی فی اللی اسمین چنو میلان کون کے گناہ تا محتاش پولگا کی چن میلان گناہ تا نکو بشک اللہ غفور الرحیم بخون کے مہربان دے یا سالون کا مازا اوہل لہم مخی محرمات ذکر کرو وسط دین رست حلال چشتا دا تپوس عادی ابن حاتم کرو او زید ابن محلحل کرو زکا زید او عادی ابن حاتم دیخ کارین خلق اخکارے کاؤ وی پا باز مانے پسوی مانے مخکار کاؤ تا دی حکم چنگ دے باز او سپے سائتی استلیوی حکم یا چنگ دے قرآن کریم جواب کئی تپوس گئی استانا مازا اوہل لہم چا حلال لی دے دا پارا و توی حلال شو استا دا پارا توی بات پاک چیزونا توی بات آغا چیز توی لے کی چراغی تحریم قرآن و حدیث کی نئی وما علمتم من الجوارحی او آغا چا جی تاسو دا تعلیم ورکڑی دا چیرون کی چیزونا جوارح جرح زخم توی او آغا چیزونا جی تاسو دا تعلیم ورکڑی دا چیرون کو زخم کون کی چیزونا مکلبین ہدایات سلورم جل کے معنی کئی مکلبین پدس حال کے مسلطین چتا سے خوشکوئی پخکار پسے چتا سو لے گلے پخپلا نہیں تلے مکلبین چتا سے خوشکوئی اخکار پسے دویم معنی مکلبین مؤدبین چتا سو ادب اور کون کیا گیتا مکلبین ادب اور کون کیا گیتا درم مانا مکلبین پدشال کے جتاس خاوندان دس پوئے ہوئے سپیدس ردی مکلبین اصحاب الکلاب دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز